bele magad a téli örömökbe. Ugorj be hozzánk a McDonald'sba az alpesi hetek alatt, hogy eredeti hangulatban próbálhass ki az ízletes rántott szeletből készült schnitzel McMenüt, vagy a finoman grillezett McAlpok menüt. De ha még több kalandra éhezel, most a Super Size alpesi menükkel megnyerheted a 75 karintiai síút egyikét is a McDonald'sban. Radiohead, Kid A. Megjelent a világ legizgalmasabb gitárzenekarának új lemeze. Bosszok zene, szintetizátorokkal, effektekkel, groove-okkal. Radiohead, Kid A. CD-n és kazettán. Támogatja az Estefem. Ez reklám volt. Tapsoljuk meg. Szűnni nem akaró taps, mert ebből mindenki tudhatja, hogy mit kell vennie karácsonyra, és itt van egy férfi, szevasz! Szóstok! Szevasz, szevasz! Na most mond. Péternek, jó, mondom, nekem nagyon kedves volt ez a hölgy, aki Egyiptomról, meg az egyiptológiáról beszélt, és igazándiból ő vele szeretnék valahogy telefon végre kerülni. Hát, sajnos nekem nincs arra passzusom, hogy én ezt így undercover, ha értesz, mire gondolok, lebonyolítsam. Mondd meg a telefonszámodat, és lehet, hogy az összes jó hangú egyiptológus nő fölhív téged. Igaz is lehet. Na mondja gyorsan. 20. Ne, figyelj, nem rajzoljuk. 20, ja, persze. Ja, persze, mondom. 29-35-00-48. 29-35-00-48. Na, ez vagy te. Te is egyiptológus vagy, vagy csak így ismerkedni akarsz? Nem, csak a hölgy messze, szóval miért tényleg sikerült az érceidre reagálnia, úgyhogy ez önmagában nagyon... Nekem nem voltak érceim. Bocsáss meg. Nekem nem voltak élceim, de egyébként mércén felül sikerült reagálnia, és ezt maximálisan el is ismertem, hiszen mindig örömmel teszem azt, amikor valaki ilyen kellemes beszélgető partner. Igen, ezt teszem én is. Én is szívesen összeismerkednék egy egyiptológussal, de nem adhatom meg a telefonszámomat, mert én itt dolgozom. Ezért vagy te a mázlista. De nem sokára ki fogok menni, beledugom az ujjam, hogy a számból soson az előbb, nem én telefonáltam, de bemondanám a telefonszámomat. Jó? Na jó van. Szia! És nem, nem élceim voltak, hanem kérdéseim, mert hogy én nem vagyok egyiptológus. Ez van. Nemrég megígértem egyébként egy hallgatónak és sok másnak, hogy el fogom mondani a mozikat. Úgyhogy Izil, légy szíves, tegyél alám valami döbbenöteset. Ezt akartam mondani, hogy most pedig következik a Propellerhez a Spybreak és a mozi ajánló. Úgy, de klassz. És utána majd a Mama told me not to come. Na, hát akkor mondom, 17:30 mozikat mondok, arra mindenki odaér, el tudja dönteni. A Grinch. Hát ez személyes kedvencem, annak a béna fejűnek az új filmje. Nagyon jó, netes. Nagyon jó a Jim Carrey. A Jim Carrey-t a Sóskánál is jobban utálom, de ez ne zavarjon senkit abban, hogy megnéz a Grinch című filmet. Nemrég láttuk a moziban, a gyerekekkel láttam a moziban az ajánlóját, minden gyerek zokogott. Jim Carrey egy ilyen szőrösújú zöld gonosz, aki elrabolja a Mikulást. A második legjobb dolog az Európában, a bölcsek kövére ez a, hogy hívják ezt a férfit? Eddie Murphy utalomjáték. Igen, a Beverly Hills-i saru. Charlie angyalai megy a pólusban és a Lourdes-ban fél ötkor. Pasik és csajok, Európa, Shaft, személyes kedvencem, és a hosszú bőrkabát miatta fog divatba jönni. Temetetlen múlt. Az valaki tudja itt? Csajok, temetetlen múlt. Igen, az a Michelle Pfeiffer meg a Harrison Ford. A szellem van a kádban. Jó. Amerikai elnök. Volt ő. Harrison Ford. Színesként mondom el. Az Egyesült Államok elnöke volt? Igen. Harrison Ford. Nem tudom, van már amerikai elnök? Na mindegy. Van. A Vatel. Nagyon látványos filmnek ígérkezik a Vatel. 3:45-kor megy a Fehér Alsó a West End Star Century Megaplexben. A Fehér Alsó mindig egy 15 perces kis etűd, egy ilyen földönjáró filmes ábránd egy a Jupi világról, ahogyan mi képzeljük, és ahogyan nincs. A világ második legjobb gitárosa ezt követi a Fehér Alsó című filmet. Woody Allen rendezte film. Igen, Woody Allen, aki egyébként narrátorként részt is vesz ebben a filmben. Nagyon klassz film. Bölcsek kövére 2, már megint a dagik. Charlie angyalai, Dino. Megmaradt egy csomó dinónk, mit csináljunk vele? Az jó a dino? Pokémon! A Gampón, a Star Century Megaplexben. És a temetetlen múlt, amikor Michelle Pfeiffer megijed a fürdőszobában. Borzalmasan megijed a fürdőszobában. Ezek mennek, ezek voltak a 5:30 és 6:45-os mozik, és majd nem sokára megkeresem az összes többit is. Előre meg fogom mondani, hogy mi van. Na, Spy Break és az egyiptológia. Telefonáljanak tudósok, és válaszolják meg nekem az én gyermeki kérdéseimet. Versenytermeit Hilberytől Vegason át egészen Budapestig, Tom Jones-tól az AC/DC-n át a fekete gödrészig. Hello Los Angeles! Pénteki jelente a három pestőr után. Hallgass minket! elképesztő volt a péntek esti Temptations koncert Tokióban. Géza lehetett ott, ő nyerte el ezt a nagy kegyet, hogy az STFM kiküldte Tokióba, és ott lehetett tudomásom szerint ezen a héten, ami most következik, egy igazi, hamisítatlan Vegas-i Tom Jones koncertre látogat el az STFM. Péntek éjszaka, mikor is van ez, Izil? Ez a négy körül, a sziklatya után. Hát az ottani idő szerint. Sziklatya után. Tehát ahogy vége van a sziklatyának, sziklatya beül az elmogébe és át Vegasba. Igen. És hát ugye az idő eltolódás miatt hajnali 4 órakor kezdődik, azt hiszem, hogy a Mirásból. Igen. Azt hiszem a Mirásból. Vagy a Stardust, vagy a Mirás fogja felléptetni Tom Jones-t. A Mirás egyébként az a hely, ahol az a két német nevű férfi, akinek persze mindig kimegy a fejből a neve. Lieberen Stoller. Nem. Tudod, akiknek fehér oroszlányaik vannak. De itt van Fürti. Nekem. Szia! Na, sziasztok! Azt akarom megkérdezni, hogy mikor lesz ez a Mikulás ünnepség? Hát ezt most nem tudom pontosan, mert teljesen kicsúszott a talaj a lábam alól. Most, hogy az elnököt elrabolták, most teljesen magam alatt vagyok. Sziklaanya próbál engem támogatni. Fürti, nem tudom. Ja. Nem tudom, de mindenképpen szólunk. Ki fog derülni? Jó? Jó, de különben azt is akartam megmondani, hogy anyuval már találkoztál. Nem mondod. És mit mondott? A tilos ünnepségen. Tényleg? Igen. De hát az már nagyon rég volt. Aha. Az már nagyon-nagyon rég volt. De a Tilos Rádió azt hiszem, hogy tart Mikulás ünnepséget. Ők nagyon szorgalmasan folytatják ezt a hagyományt. Azt van. Igen? Voltál már Tilos Mikulás ünnepségen? Csak akkor. Csak akkor, amikor még a Tilos Rádió Superman színetrip Mikulás volt. Igen. Uh-huh. Uh-huh. Agyon volt szponzorálva. Fiatal elnök. Igen. Amikor még a fiatal elnök még a kormányzói éveiben teljesített szolgálatot. Fürti, mit szólsz hozzá, hogy elrabolták az elnököt? Aggódsz érte? Aha, egy kicsit. Ugye? Tárgyaljunk... Nem olyan nagyon kicsit. Szerinted tárgyaljunk az elrablóival? Igen. Mindenképpen, ugye? Igen. STFM CD-ket követelnek, meg egy 60-as buszt, és Mocsok Miki műsorát. Ezt az engedményt már egyébként az STFM már megtette. Azt hiszem 3 hónappal ezelőtt. Van neki. És most hosszabb lesz. És vágatlan. Olyan, mint a South Park. Fürti, most már csak 5-öt kell aludni a Mikulásig. Hát igen. És írtál neki? Kaptam most 2 adventi naptárt. Tényleg? Igen. Milyeneket? Mere. Muti. Kíváncsi vagyok. Tényleg. Sziklaanya, te is dolgozol adventi naptárra? Nem. Az egyik az olyan, hogy van rajta egy Mikulás a kandalló mellett. Igen. Meg egy cica, egy egér, egy mókus, meg egy kisfiú a kis lány testvérével. Értem. Jancsi és Juliska, nem? Igen. Uh-huh. És ugyanez rajta van a hátulján, kezőbe. És így ki lehet nyitni az ablakokat naponta? Igen. És mi van benne? Idáig mi volt benne? Eddig volt egy bögre, egy ajándékcsomag, egy masszív, egy angyalka. Te nagyon jó vagy, Fürti. Meg most fogom majd kinyitni még a mai másodikat. Jól van, nem szoktál előre egy kicsit belekukkolni? Hogy... Hát régen azt csináltam, de most már nem szoktam. Értem. Hát meg 2 van, ráadásul. 2 adventi naptár. Nagyon rendes lehettél te, hogy ennyi